1. ขันธสังยุต 2. ราคะสังยุต 3. ทิฏฐิสังยุต 4. โอกันตะสังยุต 5. อุปาทะสังยุต 6. กิเลสสังยุต 7. สารีปุตตะสังยุต 8. นาคะสังยุต 9. สุปันนะสังยุต 10. คันธะกายะสังยุต 11. วลาหกะสังยุต 12. วัจโคตะสังยุต 13. ชานะสังยุตขันธวารวัคคะสังยุตจบบริบูรณ์